إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برم تبارك وتعالى كي سنو درس توحيد بني أمل سبقجر ci sunu téré bobu di sharh al usul al thalatha bu al sheikh al allama salih al fawzan hafizahu allah ta'ala. borom téré bi mune qawluhu bal arsala ilayna rasula, mune wax jamu wax ne deug deug li am ba am sunu borom dal dafa yoni ci ñun ndaw, yoni ci ñun yonant mu ne wa huwa muhammadun sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, mu ne te yonant bobé nak moy muhammad sallallahu alayhi wa sallam, muhammad domi abdullah, muhammad ibn abdullah ibn abd al muttalib ibn hashim ibn abd manaf ibn qusay ibn kilab ibn murrah ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. موي ñaar fukki mamam koke moy محمد di set ci ابراهيم عليه الصلاة والسلام ndax kat عدنان مومي njabot la ci njaboti Ismail alayhi salatu wassalam. Te xam ngeen ne Ismail moy doomi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Mbokk yi nañu yittewoo lu jëm ci yonante bi ci xam ko, moo tax ñu ngi sàkku ci mbokk yi askan gii ñu mokkal ko, mokkal ko di ko tari comme kuy naan ndox. Ndax yéen kat gis ngeen ne àdduna bi fi ñu toll nii ku ne yaa ngi yëkkati sa waay, ku ne rek yaa ngi yëkkati sa waay. La sunu borom wax ci alquran kullu xizbin bima ladayhim farixun, kuréel gu nekk rek lañ am moom lañuy kontaane. Moo ndax ñun julit, moo ndax ñun ñooñ islaam, am nañ ci mbindeef yi ku gën sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam mi déedéet. Mbokk yi kii la borom bi tabaraka wa taala wax ci moom ne wama arsalnaaka illa rahmatan lil aalamin. Seetal loolu, yónni wuñu la ludul yërmande ñeel àdduna bépp. Seetal loolu, kii mooy ki nga xam ni yónneentam yërmande la ñeel àdduna bépp. Cëy miséricorde universelle. Mbokk yi kii mooy ki sunu borom ne wa in tuti'uhu tahtadu, kuy sàkku njub, kuy wut njub, sunu borom ne su ngeen ko toppee moom mii di Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam da ngeen di daldi njub. Kon ku ko topp njub. Mbokk yi kii mooy ki nga xam ni sunu borom tabaraka wa taala moo ko tagg. Sunu borom ne wama yantiqu anil hawa, tag gemiñam tag lamiñam ne du waxantu lum wax deug la lum wax wahyu la gemiñam njub rek ci genn deug rek ci genn mbokk yi ki la sunu borom tag yëkëti ko yëkëti jikkom comportementam njubam ci kaw jikko yëpp wa innaka la ala khuluqin azim ko deug deug yow muhammad yaangi fété kaw njombaxtalu jikko yu rafet motax tagkat yi dañoo lot dañoo wax lay wax jey bari yeb sunu borom tabaarak wa ta'ala jituna mune wa innaka la ala khuluqin azim motax liñuy wax ak ñi tag yonent bi yeb liñuy wax yeb tay bu doon dañ nan dañ koy nat ci quantité ñom lañ wax yeb pan la li sunu borom wax di geej wa innaka la ala khuluqin azim ki moy muhammad alayhi salatu wassalam moy sunu titer mom lañuy titero moy sunu njit moy sunu royuway moy ki ñu tracel yoon wi moy sunu guide moy sunu guide religieux guide spirituel moy ki ñuy jangal moy ki reud yoon wa nga xamni ku ko soobu te waccio ko ci njub rek ngay nekk mbokk yi kon xam yonante bi lu am solo la bu ko defee mu ne yonante boobu nag mooy xaatamu nabiyin naam ndax moom mu ne innahu la nabiya baadi mooy ki tëj nubuwa gi mooy taaru nubuwa gi te moo ko tëj gannaawam yonantu du amaat mu ne arsalahu sunu borom nag daf koo yónni li yu bayyina lana ngir mu xamal ñu leeral ñu limaada xuliqna ana lan moo tax yàlla bind ñu seet leen mission bu rëy bi wa yu bayyina lana ak it mu jàngal ñu xamal ñu kayfa nacbudu llah aza wa jal ana naka la ñuy jaamoo yàlla doyloo ko jëlal njubam nga def ko njub sa borom mi la bind nee na wa in tuti'uhu tahtadu su ngeen toppee muhammad mii sallallahu alayhi wa sallam da ngeen di jub jëlal njubam nga def ko njub njubal muhammad mooy njub ji gën ci njub yépp mu ne wa yanhaana ani shirk wal kufri wal maasi mu ñuy tere bokkaale xoolal nam ko doon tere waa makka ak ñeneen ña ak yahudi ak nasaraan yi ñëpp ak weddi yàlla mu ñu koy tere ak mooy yàlla mu ñu koy tere mu ne haadihi muhimmatu rasul sallallahu alayhi wa sallam mu ne lii de mu nekkoon liggéey yonant bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne nag waqad ballaga albalaga almubin jotal na jotal goo xam ni gu bir la gu fes la gu leer jotal gu rëy wa adda alamaana mu delloo ndénkaane wa nasaxa al umma alayhi salaatu wassalaam laaye biir xeet bi moom alayhi salaatu wassalaam wa bayyana wa waddax mu jàngale leeral faram fàcce wa tarakana ala almahajati albayda bàyyi na nag ci yoon woo xam ne yoon wu jub xocc la leer nañ dara la ndëmu ci layliha ka nahaariha gis nga leeraayu yoon boobee guddi yaag bëccëg yaayam leer nañ la def laa yasiqu anha illa haalik yoon woowee nag kenn du ko wàcc kudut koo xamante ni da nga nara alku ki alko rek mo fi bayyi njubal yonent bi alayhi salatu wassalam, bayyi fi yoonu yonent bi alayhi salatu wassalam di jël wenen yoon. Mune haz wa hadha kama fi qawlihi ta'ala, mune lole nako sunu borom tabaaraku wa ta'ala waxe, al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina. Bu ko defé kon ñu tek fofé sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala tawfiq ak taysir ak afiya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.